أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا صدق الله العلي العظيم. دا آياتنا مباركان دا سورة النساء دا يوصلو يوصلو يشتم آيات سخشرو پر يوصلو درسلو يشتم آيات باني ختمس. نو دغه اولنی آیات چې د رکوع پورې دی د دغه ربط د ما قبل سره پرون ویل شوی و دا د هغه جز و د هغه سبکه د آخري حصې ولې د دې ربط بیا د ما قبل سره دا و چې هلته الله تعالی د منافقانو هغه شناعت بیان کړي چې د منافق هغه بد کار یې دغه دی چې ول الذین یتخذون الکافرین اولیا دی دا دوستي و محبت د کافر سره د منافق کار دغه دی. نو مسلمان خو د کافر د دوستی څخه بیخي منع دی چې منافق لا بد پیسي مګر مسلمان چې دا ویل بار ستا دپاره بل کار هم دی هغه دا دی چې په زړه کې دوستي نه لري خو که بیا هم دغه کافرانو چې و هغه دغه د اسلام په باره کې بدې رخشندي خبرې کولې سپکې خبرې کولې په دغه وخت کې دغسې دا ظاهري لاس ناسته لا نهشي ورسره کولی کیدای شي په خبره پوهیږي چې هغه حقیقي دوستي خو بیخي ځینې منع یې هغه آیت بیا راځي ما برس پر نوروښاوه چې رابشي چې د دوستۍ څه خو مطلقا منع یې دا ظاهري سلام علیک علیک تګ راتګ دغه چې دی دغه بلا په دا وخت کې نه کوي که دوی د اسلام په دین یا د قرآن په احکامو په آیاتو باندې پسخند وه کفریات یې بیان المور سره ځه حتی باره یې ویل که چیرې ته ورتلې په راضي وې خو هغه سره ورسره کافر کېدی که په راضي نه و ورتلې کار یې نه درلودې فاسق بدل کېدی او که کار درلودې ضرورت یې و په دا وخت کې ورلې باره خو نول مباح کار دی او که د دعوت د تبلیغ په لاس ورتلې باره خو په عبادت کې تمام شو ول که دا دعوت تبلیغ لا هم نه و د مثال په طور هغه کار یې هم د نه درلودې او دی ورلر ورتلې دغسې باره ورته ورتلې نه مجبوریت باندې هغو اقترار ورته پېښ کړی و بندې کړی و د د مخه یې بجې خبرې کولی او نو معذور دی پروا نه لري دا درې حالت بیان شوي نو په دغه لړ کې چې دی دغه هم د منافقانو شناعت اوس بیانوي چې د منافقانو سره ول هم مکشنوي په دا وخت الا ول دې نه معنا چې ما د کافرانو چا صریح کافران دي د هغو د ناس کسې مې را منع کړاست د منافق سره هم ولي خو ان الله جامع المنافقین والکافرین فی جهنم جمیعا الا چې دی دواړه دوزخ ته اچي خو سره یو شی دي نو فرق نه سره لري نو لکه د کافر د ناس څخه چې را منع سوی په دغسې خطرناکه حالات کې چې دی بدې خبرې کې د منافق هم را منع سوی ولې د منافق شناعت وسې بیانوي چې خدای دغه رقم شی دي نو د دغه سره ته څنګه کښېني داسې وایي الذين دغ منافقان خو اغه خلق دینو يتربصون چې دی انتظار کوي د پیښو به کوم په تسسره تربص انتظار ته ویل کیږي دی منتظر دی چې یو پیښه خدای وکي بس کومه پیښه ناکامي که کامیابی پر منافق فرق نه لري دی که کامیابی د مسلمان که ناکامي خدای دی یو شی پیښ کی د د دوسه جوړه کړی د کتار به تیس خیر خامخالی دل یبم په خپله کړی خلک هلته اخې ټیکاج کتار ورته وایي په قطار کې یو سړی د سه پیښه کې جوړه کې التغبل ته چمو کې بار چې خپل ګټي چې د یشي دي چې اړي خو ته اړي د دغه قطار دغه څخه ګټه کې مازه د حرکت چې وکښ د دس حرکت وکیم د ګټه ده کدس حرکت وکیم د ګټه ده منافق د سه جوړه کړی دو صدقه شهیده چی که مسلمان تا اره پیشه که ده ده ده گرده ده که ناکامی را لده مسلمان ام ده ده گرده ده که ده مسلمان کامیابی را لده ام ده ده گرده ده پا دوارو که ده ده گرده ده نو ده ده چیش منتظر ده کامیابی که ده ناکامی یا ده دوارو تعبیر مش پا پیشه بانی که ده ده نیوی پیش چیو که ده چی مازی ویس الذين ديخوا اغا كسان دي يتربصون چی انتظار کوي د پیشو به کوم پرتاسی چې مسلمانانه ته خدای یو شی پیش دي کته نو دې څه ګټه ده چې په دا د دوسه جوړه کړې ده چې اره پیښه وسی ده د ګټه د الله تفصیل ورکي په ان کان کچيري وو لکم ست چې د پار ای مؤمنان فتح کامیابی وسی چې د پار من الله د الله د طرف یا کله الله پاک د مؤمنان په نصیب کامیابی کړې ده کفار مات کړ سره مردار کړل غنیمتونه ځنی را کاش کړ منافق څه چل کی قالو دی وای الم نکن معکم الم نكن ايامر نو معكم ستسر نخزو خمس سجد دل ما سغنا كرد نخما تخم يو شي راكي نو رسل دلت دي پتاغ رقم راضي برخ اخلي په غنیمت کی یا نور شان چو نبی علی السلام برد خیرات پر کم ویشل ا د غنیمت دل خو مجاهدین و اخسل ا چفات بس واغ خمس کدر اغه به بر مساکین اخت دی په دغه لیست ورته ولا نو زه خو مؤمن خدا له تفسیر ما نی ویني زه په ماجت وزم نه وزم سره رازم الا ودل تدی دی دغه گټه وړي په دغه رقم منی کی نو الله یو په ان کان ک چیرې ویل کوم سیس د پاره ای مومنان فتح کامیابی د کامیابی در پیش سی من الله د الله د طرف قالو دی وای الم نکن ایامر نو ملګری معکم ستیسر خو موږ مستیسی ملګری نو زول برخه نه لرم نو مومنان هم برخه ورلره ورک دا خو په دې کې دغه حرکت وس خدای ګټ و ان کان ک بیا چیرې وو لیل کافرین کافرانو لره نصیب یو برخه د کامیابی د جزاز هیڅ دا خبر از دا کړ چې دا پر دې دنیا باندې چې دا جنگونه دا لازم نه ده چې خامخا به مؤمن کامیاب کیږي الله وای خدا هغه یو ځای کې راځي د بخاری شریف حدیث دی چې الحرب بیننا وبینهم سجال څنګه لکه سبلاغه دا رقم د گای هغه سړی کاږي گای هغه کاږي ساتي ورزړی نو دلته که کافر ته بیا ولر نو کې برخه د کامیابی ورکول سي خپل مؤمنان سره تار او نار کړ سره ویس غل ول شان یو دی تور پاتس بیا نو منافق سکی ده بیا ګټه وإن كان كثير و للكافرين كافرانو لره نصيب يو برخه د چش برخه د کامیابی برخه د یو وخت کامیابی تر لاسه کړ قالو دی وای د منافقان الم نستحوذ علیکم بیا د وری دی استاذ یو استی الم نستحوذ ایا مش غالب سوی نو علیکم پر تش باندې براو شنو دا جنگ چوار دا واره شروع سو کوم پر تش غالب نو منا د مؤمنانو په ډاله کې نو چې غالب وته څنګه دلته غواړو وکه دا ګرد کار زما ولکه مؤمنان په ځان لا پیولې دي په جنگ کې مې داسې کارونه وکړ چې جنگ برته شاته بوتلی نو دا کار ما دغه سکړې خو استانبول ګره یم نو کنه جنگ څنګه په شکاس بدل شو په خبره تیس په یې دی بیا دا کافر ته دا غوای دا برملا کافرانو ته چې موږ غالب نو نو چې غالب وو جنگ ولې په شکاس واوښتي ولې وست تا دا برخه پیدا کړه د کامیابی خدا زما چل و چې ما په دا سب کې د مؤمنانو داسې حرکت وکړ چې خپل زمينه وشکسته برابر شو او ته مړ ولې نسبې خدا ما ستاج په وکړه درته ما لاس اړه او خزم بو مکه نه غلبه خزم جو کدای سپ دغه تعبیر ته سو په یږي ک کافر ته نصیب پیدا سو د چا د کامیابی د کامیابی نصیب چې دی پیدا کین خدای باره ورته وای شپ اول سر کې مش غالب نو ته ولې به ته کامیاب شې خدا کردار ګرد ما ال ته ادا کړی دي چې تاب شي مې د مو بیم شي مې وکړه پر غالب کړ ته بچاو شې نو راکه برخه راکنه قالوا دي وای دا منافقان و دا کافرانو ته الم نستحوذ ایا غالب سوی نو موږ علیکم پرتس یعنی خو خوست خپل پیاده مګر بیا هم به جنگ په شکست ولي واوشتي دا زما تاکتیکونه و چې مال ته پکې کې وکړ دی می په ځان نکړه په و نمنع او موږ دفع نکړه اس کوم تاسو دې پام و نکړست سي مې در مؤمنان د مؤمنانو څخه نو ته مړ ولي نسو دا مردار ولي نسو چې مؤمنان کامیاب او ته د غیژ باندې تر وته خو ما لا سرته اړاو ما بچاو کړ په جنگ کې د دې سر مې نه دی خلاص کړی تر بغل مګر د ویساس نو چې دونه کومک میکړ دي برخه میکمه ده تیس خو برخه د کامیابی ا دراوړې د مؤمنانو سره شیان نیولې راکه یو څه برخه نو د دغه وس دوس وس وکړنه مؤمن ته مرځ ګټه ځنی کشي کافر ته مرځ ګټه ځنی کشي د دواړو څخه نو الله پاک دې د غس خطرناک شی دی او ته به د سره کښینې نو دې خود د کافر سره برابر الای د وخت مچی لکه د کافر د مجالسات چې ممنوع سی په خطرناک حالت کې د دغه منافق د مجالسات سم ممنوع یې راګرځي بده تسير ابو العزت فرمای وای دا خو په دې دنیا کې سو چې گای ته کامیاب کېږي مؤمنه ام منافق ګټه غواړي گای کافر کامیاب کېږي ام منافق ګټه ځنې غواړي په آخرت کې به څنګه کېږي در په دغه مسلې علي د آخرت په باره کې مؤمن ته وستسلی ورکی فالله الله عز وجل يحكم في سلكي بينكم فما بين سكستسي هي مؤمنان ومنافقان دوقت يوم القيامة فورسك دا قامت كتاب في سلخ آغا وقت كولكيجيش دا دور پرو سر داواي دا مؤمن ودا منافق سر داوا دا خو منافق و آغدي دا سر كلمة واي فماجد كي وسر والاري وسر كشرين وداواي دا كمي خوادش في سلكي زان فزائر سر ناس چه باكين كي سر داوا دا فباكين كي مؤمنان كم شي تعاقد لري د بد زنيكيش منافق چې کوم شي تعاقد لري کوم مؤمن په خبر سي بد زنيكيش دا خو زائره ده فباكين خو دي ډېر په غټه جګړه اخته دي سره د دې ایمان او دغه کوپر داس سره ورزي دا خو سره سره ورزي نه خود په سي ته ضرورت لري فالله الا فك يحكم حكم كي في سلك بينكم په منځ کې ستاسي دا د بينكم خطاب چاته اوس مؤمن او منافق ته يوم القيامه ته ورس کې د قیامت کتاونو پاغه پیسله کی خو بیا از مزر پریږدي چې پیسله الکی چې اوس په بیا د منافق دسنی چې په ما بالاس الله فرمای ولن یجعل هیڅ کله به ونه ګرځي لن خو د تاکید د پاره دی هرگز الله الا پاک په دغه پیسله کی دلته به د عقید ورسره وای په دغه پیسله کی چې دا روڅه وخت کې خو په قیامت کې کیږي دل کافرین کافرانو ته علی المؤمنین پر مؤمنانو باندې سبیلا لار اڅ لار ولا کالا پاک ودا کافر ته پر د مؤمن ور لار ور کې چې بره نو مؤمن ملامت سی په آخرت کې خود د خبره بر ملا حق ده نو الته چې دی خمخا کافر او منافق چې دی ناکام دی دلته ویني دا چې ما ول الته په هغه پیسله کې دامي ورسره وویل دغه سوال بره رفع شو چې قران شریف وایي ولن یجعل الله لل كافرين على المؤمنين سبيلا اتسكر بألا وكافر تكفر مؤمن لارو لاروار نكي أغنج سورة وجيل جي أغنج جونجي لاني ولي جي تاول ولاك كامياب سي كافر أغنج كامياب سوي دي داو ألا پاك دا لنس غاية استعمال کرو وكي اتسكر لنا كامياب كي مجرد دا فا أغا في سلك يا دي دا جي دنیا فا بارك خي أغا دي مخي ويلا چارال كا كافر نسيبا في داكرا دي كامياب سو ام دا منافق غاتا دا كمؤمن نسيبا في داكرا دي كامياب سو غاتا دا دلتا خو لانجي بانجي دوارا كي جدا كذا پرستانو نو مطال دول غاية جي لانجي غاية بابا لانجي دار نخو غاية يو دا كاما غاية دا بل ناكاما دا دا غا دا آخرت فا بارك فرمائي ناسوال دلتا رب حسو چه بارا واول آغا ندش كافر كامياب سو دي ولن يجعل اسكلب ونقرضي الله على فك فداغ في سلكش باخرات كيجي للكافرين كافران وتعالى المؤمنين فر مؤمنان بني سبيلا اس لا رب ولا رب ونقرضي لا رد غلبي دا كاميابي تردا زي بوري اغد مؤمنان وتعالى وتعالى دا دا غور شوله چې دا کافر سره بناسته نه کوي او د منافق سره بیم نه کوي منافق دغه نه قدر خطرناک دی چې د په دواړو خاو کې ګټه وړي نو کدی دغه سی غلط خبرې کې لا به هم مجالسات نور سره کوي د سیخه ال تپریش دا ورو فسید ان المنافقین چې ونه سي در دا سبق در پای دا داس چې موږ وای د جره په تا دي چې دا د منافقانو د قبایح ته کې ماده یو څه قبایح به دي خدای دې مخکې ذکر شوی د منافق یو څه پاته چې دغه به اوس الله تعالی په دغه سبق کې کیسور پراکي هغه دا دی الله فرمای ان المنافقین بشک منافقه یخادعون دی خدای استل کی الله دا الله پاک کته نو الله خدای باشي الله خو په ارڅ خبر دی خدای استل خو دلته کیږي چې یو چاته یو کیل جوړ کې یو چم جوړ کې د سر نه پخلا سیر نو الله هو علم الغیب دی په اره خافیه او پټه خبره الله خبر دی دی به الله څنګه خطا باشي زم دا معامله د سده لکه خطا باشي چې دا د کار د سده لکه خطا باشي چې کنه چې منافق څه خپل پښتنه وکي چې ته چې دا کارونه کوي الله په خطا وځي خدای په یوه چاله کله خطا وځي چې دا معامله دا رقم دی د چل رقم دی نو الله تعبیر په خدع وکي کنه نه په واقع کې الله خطا ایستای شي نه د منافق په زین کې دا د چې الله خطا باسه کدای سپ خبره کوسی چې دا کم چلونه چې دی کوي سړی نو بار فکر دا کوي چې تلک چې په جره کم مصیبت خطا باشي کنه خدای کله خطا وځي کدای سپ ما په خبره تسی پویږي ان المنافقين بشك منافقان يخادعون خطا يستلقي چل بازكي الله د الله سره يعني چمونه د غره کم کی تچ واده خدای خطا باسي کنه نه دی پجه قانی دی پجه خدای خطا وزي او نو الله په واقع کی خطا وزي وهو خادعه وهو د الله پاک به خادع خطا يستون کی دی هم د دی الله وزي به دی خطا باسي کته خطا یستل خو چې دی دا خوش صفت نه دی چې سړی خلق خطا باشي نو الله څنګه ځان ته د نسبت وکي چې الله پاک به د دې خاجع دی دلته ترجمه اصلي دې چې د چوهو د الله پاک خادعهم جزاء ورکوونکی د دوی د خداع دی دا چې د الله سره دوکه کوي چل بازی کوي الله وزه د جزاء کوم د ازما جزاء نه هم بهره لکه چې شي لکه خداع موږ به یو نمونه پیش کړو د مثال په تور دا ملاقاري دی یو ځای ولاړ دی بهره نو بل یو رالی بهره پوري وهي چې پوري وهل ته موږ دې خوارقۍ کالي په خاورو سوله خو د لاسونه م ګرځل سوي نو او وروسته نو ده بهره غږ نه وکړي د هلته بل وخت هغه سودا ته ورلره وارلی سودا نو دغه وه چې بهره د 500 روپو چې شه په 1500 ورلره ورکړله نو چې ورلره ورکړه دی بهره ما هم دغسې در پوري وه نو دا چې در پوري مې وه دا کومه دي در پوري وهي خو یو نه دي خو عطر یې ورلره ورکړه مګر چې د هغه د هغه عمل جزا یې دلته ورکړه بهره نو وجه ته م پوري وهل ویل کېږي یا هغه په لغته وهلی دی چې دا چل ورسره کړي برای ما هم دغسې لغته در کش کړي نو ده په لغته ووه خو نه دی ویلی خو د هغه د لغه چې سزا چې په سودا کې ورکړه بهره نو دی پر دغه باندې هم د لغه کې نوم ږدي دلته هم الله پاک خداع نه کوي خطا ایستل نه کوي چې د ده د طرفه څخه دا عمل دی چې د خداع پوره کړم الله د هغې خداع جواب ورلره ورکړي جزا یې ورلره ورکړي نو ګواکې الله هم د ده سره خداع وکړي د الله خداع نو څه شي ده چې ورسره کوي الله دغه دې ته مهلت ورکړی دی مؤمنانو ته هم وایي کار مه په لرئ چې پیژنې هم چې دا منافق دی غږ به نه ورته کوي پیغمبر علیه السلام اصحاب منع کړي عبد الله ابن ابی مسرور خدا منافقت دغه شان یو تر مرس پین کړ د اصحاب په دې له پیغمبر کار مې پلر منع کولې ځنی نو زائر ګوره د ته دې سر کې چې په آخرت هم لکه خلاص شې ګوره په دې دنیا کې خو هغه دی نه و هله هم چې نه مال را څخستې دي نه اولاد کور ولا را څخش کړي د شدای من ځانی عمر یان دي هغه دی مې لیکم د دې په کلی کې په امن سره وسیږم نو فکر را دی چې الته بم په امن هغه چې الته ورسه علا پاپ شې دي هغه د دوزخ هغه لا اجلانه مزلا و دي تور لرو کې نو دی بل خطاوتی که نه خطاوتی ظاهر خود دغه باندې قیاس کول چې په دنیا کې دي کار سم دی التم سم دی نو دغه هم یو عمل لکه د خطا ایستو غدار کم دی کنه خطا ایستل خو نه جلا بر ملا و چې تعالی پر هغه شی ګورن په دا ظاهر چې رغ نه ورته کې د فکر دار چې په آخرت کې دغه رقم ده روایم ان المنافقین بشک منافقان یخادعون عمل د خطا ایستو کی الله د الله سره کنه حقیقت خطا ایستل نه دی په قانی دی نه الله خطا او عمل د غسیت چوا دی الله خطا باسه په باکن کی یو رقم په ظاهر بل رقم و هو د الله به خادع خطا ایستون کی دی هم د دی داخل لفظ ترجمه د حاصل د دی چې الله پاک جزا ورکون کی د خطا دی د دی چا دی د خدا جزا ورلر ورکی نو په خدا تعبیر ځنی وک داخل یو شناعت چې د منافق چې دی د الله سره داسې معامله کوي بل و اذا هغه وخت قامو چې دی ولاړېږي الی الصلاة والمانځه ته چې دی لمانځه ته ولاړېږي دا منافق قامو دی ولاړېږي کسالا کهال لمانځه ته پکې شیدونه چې کهاله دی دا کالي دوه قسمه ده دا سره جلا کوي یو داسې چې سړی خو مؤمن دی صفا اوس چې لمانځه ته دی ځي په دې خاطر باندې دی کهاله کهاله کېږي ناجوړه دی ته به ده دا کالی ځنی وتلی ده بل دا دی چې د مثال په تور مؤمن خو دی خو داسې ډېر کار یې کړی دی ګرده ورځې کلنګ چلولی دی چیلې یې خالي کړي دي ډکې کړي دي نو دته چې اوس ماخستان ډوډۍ وخوري ولاړی یې لمانځه ته باران د خلکو پر چا باندې په کشولو نه ځي برای زه مې دلیا وکړم دلیا هم دغه رقم وکړي چې د خوارکي ملا نه داسې کېږي نه داسې کېږي دا کوساله دا په دغه کې نه دی داخل دا خو د ستړیا څخه ورپېښه ده بل بیا دا دی د مثال په تور چې خو پر غالبه شوی دی دا څه خو پر غالب دی دا غسړی ول من سم دم نس کولای هغه کان شه سم نس بر پاک کولای بار نو دی چی شي بار د شک اعلی رقم دا درې سره په دې کې نه دی داخل دا هغه کالی د چي اعتقاد ور پیښه ده دا هغه کالی د چي نه د مرز ور پیښه ده نه د ستړیا سي ور پیښه ده نه د خو ور پیښه ده د عقیده سي ور پیښه ده کته ور عقیده ته څنګه خدای د منځه د فرضیت قائل دی دی نه قران مانی نه نبی علی السلام مانی نه بل مانی خو په دا ډاله کې راغلی دا وامه څه خپک شی او تللی دي نو چې سره یو شته عقیده نه لري په خبره پوهیږي د ثواب عقیده نه چې خدای به ماته ثواب راکړي دی ثواب کې څه چیر و چې بیا ثواب دی بیا جنت دی بیا د ورځې دا نه مانی نو دوی موږ څنګه وکړو تر دې پورې یو قصه ده په پښتنو کې راځي وای دا یو څو نه په هان سره ورغلی دي برای ویل چې په دا غر کې دا شله ده په خو خدای د اوبو جرنجي به دغه جرنجي نه وي چې په دغه کې سره جرند د کښې دی دلته جوړ کی و هم ناګر د کلی در لاندې جرازي به دا پیټ براوړي دا څو نه مزدوري کې څه رقم عایدات لري نو په دوره دې تله دورې دا د جرنجي پل خو نه دي شنو چې خپل جوړي نو دا خو جوړول غواړي هغه د غور څخې چرنۍ ور څخې قرار غټ پلونه جوړي بیا بل پروژه بارا بنو بیا څخ ورته جوړي واله به او به نو قاول سره وکي چې کور ما وایست هیچ چاته موایس کې دی اول بل څوک در سره جوړي بیا ونه کته په پوله سي خور څوک د ګټي شو کې دی انو بتله دغه سي بغلی وو ته په ټلې په جیب کې ډوډۍ اخستې او دوري په پټښت او کار وکاو څو ورځې پکښې کې کیرې سوځي خو نو ماشام چې په کور ته رااله خو اړ یو لکه بارج لکه نشا چې کړی دغه سي بده خو ګرځه ماش به ډګر سره د لویسته کړی برای وخت شې ورته چې سره ورکه خو چې بغار سار ووځي د مثال په تور اوغدي ماشام راځي کار دي چې شې دی اوستریا دغه رقم پر بغل سره اوړي لا نګر سره چې پرې وځي چې باندې شادي کړي برای دوی فل چاته خو بنو هغه ورته چې یا برای ورته چې مشکو دلته جرنده جوړ دغه سي ډبري چې دغه سي کار دی نه به ډیر ګټه کوي نو هغه برای ورته له پښتون په لاجه ول زرتیر دی ومرو وبکه مې جرنده خو نو بغوړ په چې شې چلایې ته د سر خلاص چې ته واقعي نو دا خو باران کې بهونه کوي بر ازین خو هغه به یو غړی و به د ژره د خسر او کالو بغواړي بر چې به ورلی اته سم دم کو مک نه کاوه شو کې نه پراتلی ولې نه پراتلی کو سالا کو سالا که حاله که حاله کې دي خو د عقیده ال توا ورتل چې دا جرات نه ناکام ده دا نه ولاک مزدوری پر وس نه ولاک و چلیږي برای کار نه کاوه بر وو کې یو ورځ برای ورته چاله کده مړ مړ کېږي چې ته لاس پراستی ولاک ورا چې د مخ به دې شکار کاوه بر دو نو څنګه مې لاس ورسې او بدلته کوم غو لا غدي وي چې وي سره خلاص ورو د منافق خو هغه مسله ده چې د سر په زین کې دغه رقم جوړ دی مغز چې لمنز نه پرز دی نه ثواب لري د دې څنګه لاس ورسې د چې به خدمت مؤمنانو په مابین کې را معاشره نه کې دغه سره کین د لمنز نه د مؤمنانو په مابین کې چې ولاړې په عقیده نه د فرضیه سره د ثواب سره خو دې بره په تکلیف کې نو دغه کساله څنګه کم کساله او ته چې دغه مؤمنان مزدوران ستړي دغه مریضان دغه خلک دا هم کآل لمنز که یم مگر دای داده منافق دلیل سره دیسور توری چې علاقه ته منافق دال مزه پک حاله کې هغه به بعض مسرات فکر فکر د منافق د کمی خو ولی هغه کوسالات څه کوم کوسالام راس او عقیده وي چې د عقیده د طرف تصور پیشي و اذا هغه وخت قامو چې دی ولاریج دغه منافقا الا الصلاه والمنزت ورزي قامو دی ولاریج کوسالا که حاله ولاریج د عقیده د وجه چې الته عقیده نه ورتل لري المنزت نو شو کې ځکه نه پر راځي وای دا خو اس ګټه ولا کړی نو وجه کی چې دا سکهاله دی عقیده نه ورته لري یوراونه د ښکار کول کی د خپل ځان الناس او خلق ته ځان ښکار کی چې په خلکو یو منی چې زه ام مؤمن یم خو ستې سره په جماعت کې ولاړ یم هغه دی منظر سره کوم یوراونه د ښکار کول کی د چا د خپل ځان ښکار کی د مؤمن په حیث الناس او جنور خلق ته چا غبر دی مؤمن و بل خدای پر دغه بنیاد باندې کی عقیده نه ورته لري عقیده چې سره ورته لري چې څوک نیم دی الموس پر هغه رقم باندې کیږي او سمع کوي د عقیده د لاسه مشکل ورپېښته ولا یذکرون الله الا وی ولا یذکرون دین یدی الله الا پاک الا قلیلا مگر نه به خلر دا ذکر نه کوي څه معنی دا لسانی ذکر لانه کوي ولی نه کوي لسانی ذکر خو پر عقیده باندې کول کیږي نو دوی خو چې واسه اوس اول خو د جیب المنزه ته ناراضي یوازه ام دخل په منځ کې را لې یوازه کوه کې پجامه کوه خو دغه یې به شورې دی دغه الله اکبر سبحان الله الحمد لله او دغه تعقیده لري خو نه لري نو دغه به خلاص سره وشور نه علاوه لسانی ذکر لا لږ دی ولکه کوي ابل مسلمان چې عقیده ورته لري هغه خو نو تسبيحات پر پر وای تحيات سما وای درود سما وای سبحانك اللهم سما وای اعوذ بالله بسم الله سما وای خو دې کې ثواب ده الله سبحانه وای دې دغه لا چې بس وس نیکي ما زه خو سره شوري الله ولې ثاني ذکر لا پر پر ده ولا کو کې اوغه قلبي الله ته رجوع هغه خو به خسر لري ولا يذكرون دي نذكر كي الله الله الا قليلا مگر نبي خلج نو دي به دي دا غس په چل مانزه ته سي ولاري ر كهاله او چفرو دري راغه ذکر بل تم نوای شاخل ګور پرو به مي دري ته راوای بس دا غره کم پرو خو به دري ته د شرم به پرو دري ويل خو نو بار د ذکر دي وينه ان باران نكي دا بل شناعت نو خداع او دا كهاله په مانزه کې او داريا کول او دا د ذکر نه کول دا ګرځي د نخش دي الله عز وجل بیان پس سیوای الله پاک د حالت بیان چې حالت نو سره کم دي الله وایي دی نو زړه کم دي لکه سړی چې نه پر بام نه پر ځکه پر دما بینز باندې زړی جاری اندی چې می خواته ولرس مذبذبین دی متحیرین دي متردد دي مذبذب دغه ته ویل کیږي چې یی خواته وځغل کې یی خواته لار دي ورکه سیاریان چې څه خوا وکینو مذبذبین دی متحیرین دي بینه په ما بینز کې ذالک د دغه ایمان او د کفر په دا دوه اړه منځو کې دی لکه پر درایي ولاړ دي چې پر کوم خواص ولاړ شي پر یو خلا سم اقدام نشي کولای چې یا سم نه په مؤمنانو ورګټ شي بارونو کې کافران کامیاب وسې بڅکو یا سم په کافرانو ورګټ چې برابر کې بیا مؤمنان کامیاب وسوځه بڅ کوم ام د کافر د کامیابی چې بیریږم د بلس پر درای باندې ولاړ دي په یو کې سم ځان نشي داخله ولاینو نو دې مترجد دی بین په ما بینس کې ذالک د جایچا د ذالک اشاره و ایمان او کفر ته وسو د ایمان او د کفر تر منځ پر درای ولاړ دي لا اله هؤلاء لا دی نجی منسوبین مائلین الی هؤلاء و دا غدلی تا دا مؤمنان دا اول هؤلاء دا مؤمنان اسو نو دی تا سمر گردی دی چی سم دن پا باکین کم ایمان قبول کی خواه زایر خی قبول کری دی ولا دا غر کم دی نجی منسوبین و مائلین الی هؤلاء و دا بلی دلی تا چی دا کافرانو دالا دا پا جیم سم نسی ورگردی دلی چی دا باکین دا لاری ورسر چی دا غر چی دا ظاهر دا لاری ورسر مؤمن سنو د مؤمنانو سره چې نسې یته نه خو قباتین یې ځینې جلا دي نو د مؤمنانو سم جلا سو کنو سو جلا دا ظاهر ما زده دي سره شریک دي نو دوی وجه ته نکیږي معنا چې باطنن امر سره مسلمان شي دا بل ډول ته چې بیا نکیږي په باطن کې کافر دي خو هغه کافران دي لسانن او ظاهرا به د جسر نسې ملګری کېدل چې معنا دا د کفر خاصه باندې مغوره کې چې کفر په ظاهر او مکل کې په باطن کې چي دي کدا یې خبره ته متوجه شوه د مؤمنانو څخه چې کی جلا دي په باطن کې باطنی عقیده د کفر د ظاهر په مؤمنانو کې وسیر نو کوم دي په جړدل سم ګړد یی چې نسبت نه کیږي د سم مؤمن دی د کافرانو سره په چی شنه کیږي په زړه کې خیملګری دی دا غ سره بیا په د ظاهر جبه نشي ملګری کېدل چې په خله وسم بر ملاوي چې کوفر ژوند بعد خدای مؤمنان ا دخل پرچا باندې خو سره شکایي اگر سره نه ابره دی وصل ته په دما بیس کې اریان دی ظاهر د اوغو سره سم دم نشي ګډولای باچین د دوغو سره نشي ګډولای باچین د جیت سګری ظاهر د اغه څخه جین نو پر درای باندې ولاړ دی دسی دسی کیږي مترجی دی چې اخوا ته به ولاړ شي که په اخوا ته ولاړ شي ولا دی دا غرکم ندی منصوب مائل الی هؤلاء وجدوا ایمن رجی تشد کافرانو ده نو دی پا ما بینسکی مزابزاب دی دا جا حجس مثال ویلی دی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا احاجس جی دا زین زین مثالو نوائی دا زین زین احکامو دا مثال که بارا پیش کنو لکه یو مثال یا دا ویلی دی نبی علیہ السلام وی دا منافق مثال دیس دی لکه آغا میشت پرمندی مشت پرمندی برای لکه آغا چو غایمه سناری و بخاری وی مانا خو منده غاری نو برای و جوی رمی یو زای گرزی نو دا میجه پلا میدان که پا اغرا ما بانی گرده سی عدت منده پا لاس نسی ورچه دا جای کار رو که بیر تا رازغیلی رازغیلی بیادی بلی رمیه تا راسی دلت منده نکی پیدا دا جای کار دا غدی پا بخار و رامبار یا پلا دل تزغیلی بیا ال تزغیلی وی منافقم دا غرا کم دی دی لکه آغا پرمنده بانی میج یو دال دا مومنان دا بلا دا کافران دا دی گای مومنان تا رازغیلی گای آخوا تزغیلی تفسیر بیا بل دسی مثال ویلی دی برای ویلی کدری انا پارا چراسی یو والا پا مخ کی اپا والا پا مخ کی چو والی دا یو خو پا گرد سی چو پا گرد سی در پوری ویدی پر آغار بانی و دریر دا بل دلیه نو کان منس چی زخو نپا گریر خدای خبر تر جی بزر پری وز دا بل ورگرد سی دا ولی در نمائی چو ورس بارا غرکیر چی غرکیر اکا کاپیر چال تا ولار دی پرا دا ولی پر چرد چی ندی پا گرد سوی اغا بارا ورتوی دل تراس دل تراس دی در لاس نیسم او مومن بچ پری وطلی اغا دل تراس دی در لاس نیسم دی وست اریان دی چی اغا خواتا با ورسی زن با ورسی که با اغا خواتا ورسی ایوی تلانست برا دا ولی پا ما بینز که ولاری پری وخواتا نیس کراب سی غرکسی بانا دلتا تباسی کاپیرم دا منافقم دا رقم دی نو باکی د درون په پوره مثال سو په مخه والا وراله یو تر پریوتی بل پاتسو ا پریوتلی مؤمن دی دا پاتسو ی کافر دی منافق په ګټ سو دی ما بین ستر غلی دی وسته غر کېدو حالات دی اغم لا سر ته شوري اغم دی اریان دی چکه یو ته بزان ور ورسی کتا و دا والو نو چی شید والا اغه دی اسلام دین دی ګوکه دا او بدی به یی مؤمن اغه دی په ګټ سو دی ځان کامیاب کید اخرت ځان رسی ابو لی غاړي ته پریوتی معنا دا دا کافر چی دی اغه په ګډی ځنه وار وار لپشن ور اچي دا بل وار وار پشي واچو ولې موږ اوس په تحیر دی او به وړي اغم لاس ورته شوري اغم لاس ورته شوري نو یا اغه د میج مثال لکه رسول الله صلی الله علیه و سلم شو ویل دي یا دغه لکه دغه تفاسیر چې بیانې خدای د مزبزب دی پر دغه ځای د بیان تفاسیر کی مزبزب معنا مترجد مترجد معنا متحیر چې وي خو بل خاطر دی د سلاپ نس کولای چې دغه خو بسرعه څنګه ک نو الله فرمای و من هر اغه سو یغدل چې گمراهی کې دی الله علی پاکه گمراه کې نو چې علی وشوي وي فلن تجد ته به هیڅکله نه کې پیدا له د رسبیرن لار بیا نو لار ولا کد ته وشي چې علی وشوي کته وشي چې علی گمراه کې بیا لار نش پیدا کول نو خبر الله تا وان شو نو خدای په فرض قیامت الله ته قچتا شوي ولې مزه خو نشوي د منو چتا شوي ولې منو د رخت می وای چې زه تاوان پر تام ما به جنت به ځکه په خپل وشوي تر د دې جواب ده دی چې دا د الله عز وجل عادت را غلي دي انسان چې پر یو شی باندې کلک تصمیم وکي علاغه فعل خلقیه په خبره پوس واست انسان چې پر یوه شی باندې کلکه پخه اراده وکړي چې دا زه کوم، الله عز وجل عادت دا دی چې هغه کار ورسره خلقوي. نو دا خو اراده یې پر ده باندې د چا موږ کسب بولو، نو چې دا خو اراده خو ده کړې وه د ګمراهۍ د کلکې، الله خو مازې د اغدلال خلق ورلره وکړي. په مضمون ته چې پوهېږي عبادات هم دغه رقم دی، خو دا د عباداتو خلق هم الله کوي، مگر وہ څه وخت کې چې ته په خیر اراده وکې چې زل منځ کوم، بس الله تعالی ستا د اعمال خلقی ولاړ در لر دا کې ولاړ سي، کونه غواړي الله پاک ولا کې ولاړ هم صفر دغه زه ورته شوت گزار بشي. الله دا قدرت تر کې ولاړ سي او داس تازه کې دا قدرت چې در کې دا خلق د عمل کې بشرا سي مسجد دا بس وس په جماعت کې منځ بشي کې دا ګرد شان خلق خې الله کې ستا د خوا فقط چې شګیر اغه اراده کول کېږي چې په خیر اراده راسي الله خلقی دلته د دغه اغدلال اغه خلقی اغدلال یادي په خیر اراده خې چا کړي د سبب بیرته هغه کافر د کدي اراده نه وای کړي الله دغه اغدلال خلق کاوه خو نیک او خدا په خیر اراده کړی ده. نو دی پر الله نه توانیږي چې الله ته نو خو تازه وشولم تا ګمراک مړه خدای اراده وکړه ما وشوي وله که تا په خیر اراده نه کړی ما کوجه تا به اراده د جن کړی ما باغ درته خلق کړی وای. نو دا اراده د انسان لکه استرینګ چې په لاس کې پیدلانه نه بابا ګوټ کې په سایکل کې نه ولی استرینګ خلری پیدلار پیدلان نه لري پیدلان نو بل سړی د سایکل په سپیروي هغه ساده پیدلان ضرورت نشته سایکل زه در په سپیروه هم بل استا کړ دی استرینګ پر شت سړک برابر مزیا به وکه شه منظرې به وکه شه سړک وي کج پر کند برابر کی مزه نه پرردم زه په روم ته بسر کول پکې کې واره زه څه کوم خلق دا غس شی دی چې په سی دی استرینګ د بنده په لاس کې دی. نو دای چې استرینګ کې مخاطه کاټ کې د دلالت د ګمراهی د لري الله ګمراهی وسره خلقی کده د خپل استرینګ کاټ کې د شو اعمالو د هدایت ولاري ته الله پاک هدایت خلقی. نو بره دا سړی که په کندو کې ولوې دی دا ګوټ سړی چې په سایکل دی پراپری وهون کتابان دی هغه خدای تعالی ته مسر در خلاص کمال پر هغه چې بیا زه خدای سایکل در پیرو خپل ولې دې څنګه دی خدای کاټاو دا بل چې ولاړی پر شو لار باندې دا پراپری وهون کتابان دی هغه وایي زما استرینګ ما دې خدای کاټ کې دوه سایکل را پیرو هغه. نو دا کمال ده دلته دې استرینګ دې ښه کاټی کې بد کاټی دلته چې الله دې اقدال ور خلقی خدای استرینګ دې خدای کاټ کړی د خپل اراده دې خدای به ولې ده. ومن هر هغه څوک یغدل جل چې ګمراهي کې الله تعالی پاک خلقن دخنو هغه دې کسبن کړی دې اراده دې دلالت کړی دې الله ورته وخلقی نو پر الله نستوا فلن تجد ته بیا پیدا نه کړي له دې سبیل لار چې دې بیا د هدایت لارې ته راشي دا نو ګمراه شو تر دغه ځای پورې هغه د منافقانو د دوی د هغه خواصو او د ځینې قبایحو تکمیل الله وکړي په دوی کې عمده کوم شیان راله هغه دې چې د الله سره داسې معامله کوي ته چې وخطا باسي چې لمانځه ته ولاړېږي که هاله دي عقیدوي که هاله لري هلته شوک نه پر راځي خو نه د پر زیات عقیده لري او نه د ثواب عقیده لري. دا هغه رقم ریا کوي هر کار چې کوي د جن هغه د دغه دپاره چې خلک مې وویني چې سبا د جن دلیل سي چې زه مؤمن یم نو دا پټ کار د جن د ته خوند سره ورکوي لانه نو او د الله تعالی ذکر چې په دا ژبه چې وسي وسي نه کوي بېخي که مجبور رسول در خپل به وخت الله ذکر راو بس بل دغه ته زوب لري معنا د تحیر لري چې دی قصر لاسم ملګری نه کوي په مابین کې ولاړ دي نو خلک وایي پښتانه د جن تعبیر څنګه وایي پلانې د رسی منځ نیولې دي په خو به درسي کې شکر دل دا یو کیلو کې دی نو به یو شر نه پر جای خواته وسول به جای خواته وسول دی به دوی رسي کې شل ته به خطر ته ټاکلو کې به هغه د جای خطر واړو ول دوغه غټل کې به هغه دل اخو ته کاش کې دوغه غټل بل به بارنه اخو نه وي درسي منځ به نیوري خو بارو زمړ د منځ وو زدا وس چې د کوم خوای نو منافق کرد مر درسي منځ نیولي چې کاري خوای وړ دی جره خواته روز غل برای سیس د خاصه خیه بد دا بل عادت الله تعالی و خو په دغه چې دی به د هدایت لري تر نشم. نو الله عز وجل دې موږ د نفاق د اخلاق څخه وساتي عقیده یو خو الحمدلله شکر په اسمه ممکن نسته دا عملی نفاق څه مو دي مال او تعالی وساتي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمين.